چھٹی شرط، انسان کی توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب موت کی غرغراہٹ ابھی نہ آئی ہو۔ موت کی غرغراہٹ سے پہلے انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ جب موت کی غرغراہٹ شروع ہو جائے، کیا مطلب ہے موت کی غرغراہٹ کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے سن لیجیے، صحیح الجامع کی روایت ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالی موت کی غرغراہٹ سے پہلے توبہ قبول فرماتے ہیں۔ من تاب الی اللہ قبل ان یغرغل قبل اللہ منہ، صحیح الجامع کی دوسری روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی غرغراہٹ سے پہلے جو رجوع کر لیتا ہے اللہ کی طرف، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن جب موت کی غرغراہٹ شروع ہو جائے، عین الملک، جب موت قریب ہوتی ہے تو یاد رکھنا، انسان کو فرشتہ نظر آ جاتا ہے، وہ جو پردہ حائل ہے، انسان فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا، موت کے قریب اسے فرشتہ بھی نظر آتا ہے۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جاتی ہے، فاذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، اور جب روح نکل کر ہنسلی تک آ جاتی ہے، پھر انسان توبہ بھی کرے، اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جاتا۔ یاد کیجئے فرعون کو، جس ظالم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، جب اس کو موت کا وقت قریب آیا تو کیا کہتا ہے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں بھی ایمان لاتا ہوں اس رب پہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية۔ اب تمہیں یاد آیا ہے، ساری زندگی تم نے اکڑ کے گزاری، فساد کیا، اب تو میں تجھے عبرت بناؤں گا، پانی کا حکم دیا جس اس کی لاش اٹھا کے باہر پھینکی، دنیا کے لیے عبرت بنایا گیا۔ موت کی غرغراہٹ سے پہلے توبہ کی جائے، اخلاص کے ساتھ، بدعت کو چھوڑ کر، گناہ کو چھوڑ کر، شرمندہ ہو کر، اعتراف کر کے، عزم مصمم کے ساتھ موت سے پہلے انسان توبہ کرے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ ان للتوبۃ بابا عرض ما بین مصراعیہ کما بین المشرق والمغرب لا یغلق حتی تطلع الشمس من مغربها، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ رکھا ہے اور یہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، اور اس کا عرض، اس کی چوڑائی کتنی ہے، کما بین المشرق والمغرب، اتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، اتنا ہی اللہ نے توبہ کا جو دروازہ بنایا ہے اس کی چوڑائی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے توبہ کیجئے، اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اور اس بات کا اعتراف کیجئے کہ میں انسان ہونے کے ناطے سے، مجھ سے بھول ہوئی، مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے مالک تو مجھے معاف کر دے۔ اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، جو اس کے پاس آ جائے، جو اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، اللہ رب العزت اسے محروم نہیں کرتے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اپنی توبہ کو اللہ کے ہاں قبول کروانے کے لیے ان شرائط کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، ایسی توبہ جس کے بعد ہم اللہ کے محبوب بن جائیں اور اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے. انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر.